pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o dużym sukcesie Polskiego Radia w tegorocznej edycji prestiżowych nagród Mobile Trends Awards. Później powiemy, jakie zmiany czekają Narodowy Program Szczepień. Na koniec sprawdzimy, jak maturzystom poszedł próbny egzamin z matematyki. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards 2020 w kategorii Strona mobilna, kultura i edukacja. Publiczny nadawca wspólnie z Biurem Programu Niepodległa otrzymał nagrodę za serwis specjalny poświęcony Bitwie Warszawskiej. Kapituła konkursu doceniła m.in. innowacyjne podejście serwisu, który ułatwia przekazanie historycznej wiedzy szerokiemu gronu odbiorców. To kolejna nagroda dla serwisu bitwa1920.gov.pl. Pod koniec ubiegłego roku otrzymał on już srebrnego bohaterona. Dyrektor portalu polskieradio.pl Krzysztof Kłosowski, odbierając wyróżnienie, powiedział wówczas, że serwis został przetłumaczony na 6 języków i stał się jednym z głównych narzędzi rozpowszechniania wiedzy o Bitwie Warszawskiej w kraju i na świecie. Portal miał premierę równo miesiąc przed setną rocznicą Bitwy Warszawskiej. No do tego dnia, kiedy rozmawiamy, zanotowaliśmy tam kilkanaście tysięcy użytkowników i to z całego świata, także cieszy nas to, że także za granicą te wersje obcojęzyczne zostały zauważone, docenione. Tutaj też było duże wsparcie naszego programu dla zagranicy i polskich ambasad, które po prostu skorzystały z naszego projektu jako takiej oficjalnej, można powiedzieć, strony o tym, czym była Bitwa Warszawska. Mobile Trends Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienia branży mobilnej. Od 10 lat nagrody przyznawane są firmom, które z sukcesem wykorzystały mobilne technologie w swoich projektach. Warto dodać, że w kategorii kultura i edukacja nominowana była też platforma z podcastami Polskiego Radia, a w kategorii życie codzienne aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców. Rząd zmienia zasady Narodowego Programu Szczepień. Wydłuży się czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. W przypadku preparatu firmy AstraZeneca ta przerwa wyniesie 12 tygodni. Druga dawka szczepionki Pfizera podawana będzie po 42 dniach. Ozdrowieńcy otrzymają tylko jedną dawkę szczepionki, najwcześniej 6 miesięcy po zakażeniu. Według rządu badania pokazały, że takie zmiany nie wpłyną na skuteczność szczepionek, pozwolą za to uodpornić się więcej osób w krótszym czasie. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk przedstawił również harmonogram szczepień na najbliższe miesiące. O szczegółach Karol Surówka. 10 marca rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla pacjentów przewlekle chorych. Szczepienia tej grupy ruszą 5 dni później. 11 marca rozpoczną się zapisy dla osób w wieku od 65 do 69 lat. Poszczególne roczniki będą miały po 3 dni na rejestrację. Począwszy od 11 marca dla rocznika 1952, mówił Michał Dworczyk. Między 18 a 20 marca będą rejestrowane roczniki 1952 roku urodzenia do 1954. roku urodzenia. Od 22 marca do 24 marca rejestracja roczników 54-56. Michał Dworczyk poinformował, że rząd pracuje nad tym, by do kwietnia około 30 tysięcy osób otrzymało uprawnienia do prowadzenia szczepień, by odciążyć zespoły szczepienne. Karol Surówka, Polskie Radio. Drugiego dnia próbnych matur organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczniowie napisali egzamin z matematyki. Nie jest on obowiązkowy, ale pozwala sprawdzić wiedzę przed egzaminem dojrzałości. Szkoły mogą przeprowadzić próbne matury stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego bądź zdalnie. Martyna Szymczakowska. Uczniowie mieli 170 minut na wykonanie 35 zadań, zarówno zamkniętych, w których maturzyści musieli tylko wskazać poprawną odpowiedź, jak i otwartych, czyli takich, w których oceniany jest też sposób rozwiązania zadania. Tegoroczni maturzyści przygotowują się w wyjątkowych warunkach ze zdalnym nauczaniem, dlatego stres jest duży. Matematyka moim zdaniem wygląda tragicznie, zdalna nauka pogorszyła mój stan wiedzy. Ale jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik,

to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Marek Grechuta, Ojczyzna. Chciałbym powitać moich gości. Doktor Bartosz Lewandowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Świetnie pana słychać, to dobrze. Wojciech Biedroń. Witam państwa bardzo serdecznie. Na stanowisku. Panowie, zacznijmy może od najbardziej bulwersującego wyroku sprzed dwóch dni. Chodzi o sąd rejonowy w Płocku, który uniewinnił trzy aktywistki LGBT oskarżone o obrazę uczuć religijnych. Przypomnę, w kwietniu 2019 roku sprofanowały wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Rozkleiły go w Płocku m.in. na toaletach typu to i na śmietnikach. Ale w ocenie pani Agnieszki Warchu sędzi nie naruszyły one prawa. Pani sędzia odrzuciła wnioski dowodowe, nie pozwoliła przesłuchać świadków i wydała wyrok, nie konsultując się, nie opierając się na jakiejkolwiek ekspertyzie z dziedziny teologii czy ikonografii. Pytanie do panów takie, trywialne. Jak to jest z tym artykułem 169 Kodeksu Karnego? Obraza uczuć religijnych. Prokurator czyta przepis, widzi przestępstwo. Sędzia czyta ten sam, niezbyt duży, parozdaniowy przepis i przestępstwa nie widzi. Kto pierwszy? O, no to pan doktor, bo tutaj jednak praktyki trzeba. Prawda? Dobrze, panie Wojciechu. Bardzo proszę, doktor Bartosz Lewandowski. No tak, jest tutaj dość duży problem, to znaczy rzeczywiście, jeżeli chodzi o przepis artykułu 196 Kodeksu Karnego, czyli ten, który wprowadza w polskim systemie prawnym przestępstwo tak zwanej obrazy uczuć religijnych, chociaż my musimy być bardzo precyzyjni, to nie jest tak w Polsce, jak są zwolennicy wyeliminowanie tego przepisu z porządku prawnego, to nie jest przepis, który karze za bluźnierstwo. Rzeczywiście taki przepis istniał przed II wojną światową i tam nawet kara do 5 lat pozbawienia wolności groziła za publiczne bliźnienie Bogu, natomiast to nie jest przepis tak skonstruowany, tylko przepis, który karze za obrazy uczuć religijnych, ale która występuje w bardzo określony sposób. Albo poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej i tutaj albo może to być wizerunek świętego, może to być wizerunek osoby boskiej, krzyż, mogą być to elementy wyposażenia liturgicznego. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Na przykład. Tak. Albo może to być znieważenie miejsca służącego do publicznego pełnienia kultu, czyli kapliczki, kościoła. I ustawodawca, chroniąc wolność sumienia w tym zakresie, zdecydował o tym, że warunkiem, że istnieją de facto trzy warunki popełnienia tego przestępstwa, czyli tak zwane znamiona. Po pierwsze, musi być to publiczny charakter działania. Drugie, to musi być znieważenie przedmiotu czci religijnych albo miejsca. I trzeci element, to musi być pokrzywdzenie konkretnej osoby, która poczuła się dotknięta danym zachowaniem sprawcy. Teraz rzeczywiście prokuratura po 2016 roku zaczęła w końcu stosować przepisy, które były które były dość rzadko stosowane przez organy ścigania i relatywnie rzadko kierowano akty oskarżenia przeciwko sprawcom tego rodzaju przestępstw. Mieliśmy do czynienia z bardzo słynną sprawą Adama D. Nergala, uniewinnionego kilka lat wcześniej za podarcie Biblii na koncercie. Natomiast no, warto wspomnieć o tym, że chociażby aktualnie toczą się już na etapie postępowania sądowego dwie kolejne sprawy, tym razem już z oskarżenia publicznego, ponieważ to mało kto pamięta o tym, że to pierwsze postępowanie, które dotyczyło podarcia Biblii, to był tak naprawdę subsydiarny akt oskarżenia, czyli to pokrzywdzony, a nie prokurator wtedy zdecydował o wniesieniu aktu oskarżenia. Natomiast teraz prokurator skierował dwa nowe akty oskarżenia. W obu tych sprawach również jesteśmy jako pełnomocnicy pokrzywdzeni aktywni. Podaliśmy też zawiadomienia. Pierwsze dotyczy publicznego znieważenia wizerunku Najświętszej Marii Panny poprzez przydeptanie jej butem i opublikowanie, celowe opublikowanie tego wizerunku w mediach społecznościowych. I drugi to jest zachowanie z 8 marca 2018 roku, kiedy Adam D. W taki prymitywny dość sposób śpiewał do takiej figurki złożonej z jednej strony z męskiego narządu rodnego, a z drugiej strony przybitego do tego narządu krzyża i śpiewał jakąś piosenkę dla dzieci. Panie doktorze, tak. Ale wróćmy do tego Płocka. Wymienił pan trzy przesłanki. Pańskim zdaniem, czy te trzy przesłanki decydujące o tym, że doszło do naruszenia przepisu karnego, obrazy uczuć religijnych, czy miały miejsce, czy nie? No, w ocenie instytutu i w ocenie również samych pokrzywdzonych, których reprezentujemy, jak najbardziej. Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z działaniem publicznym pod osłoną nocy, ale z działaniem publicznym, które miało trafić do nieokreślonej liczby osób. Trzy panie oskarżone wyprodukowały, czy jakby spowodowały produkcję, a następnie rozpowszechnienie tych wlepek czy naklejek z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny, która nie tylko jest to przerobiony wizerunek w kolorach, które z punktu widzenia biegłych w innych sprawach, którymi mieliśmy okazję się zetknąć, no, mają charakter znieważający. No i byli pokrzywdzeni, prawda? I byli pokrzywdzeni. To teraz może poproszę Wojciecha Biedronia, bo tu pojawia się jeszcze inna sprawa konfliktu interesów. Czy można coś na ten temat powiedzieć? Zdaje się, że panie redaktorze, pan pisał o tym. No tak, rzeczywiście ja i nie moi koledzy, koleżanki z różnych redakcji szybko zorientowaliśmy się, że pani sędzia Warchoł, oprócz tego, że jest sędzią od stosunkowo niedawnego okresu czasu, rzeczywiście związana jest prywatnie z działaczem politycznym, radnym, który zresztą zajmował się kwestiami LGBT, środowiska LGBT, występuje ciągle w obronie tych środowisk. No a sama pani sędzia jest nie tylko tym zainteresowana i po części bierze w tym udział, ale jeszcze w tym sądzie płockim pełni funkcję takiego pełnomocnika od praw człowieka, a dziwaczna dla mnie funkcja w sądzie. Sąd zawsze powinien stawać po stronie praw człowieka i od tego sąd między innymi jest, no ale stworzono rzeczywiście w polskich sądach taką dla mnie zupełnie niezrozumiałą formułę i funkcję. No i ta pani po prostu z tym środowiskiem jest blisko związana. No, to jest chyba najbardziej dla mnie dziwne. Cóż, ta przesłanka dla mnie wystarcza do tego, żeby tę panią po prostu wyłączyć. Mało tego, ja uważam, że pani sędzia Warchoł, zdając sobie sprawę z bliskiego kontaktu z osobą, która reprezentuje to środowisko, no sama powinna również wystąpić o to, żeby w tej sprawie nie orzekać. A pani ewidentnie zrobiła, jeszcze tylko na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Tak. Proszę zwrócić uwagę na sposób tego orzekania, tę emfazę, te takie już mocno w pewnym momencie miałem wrażenie ideologiczne podejście do tematu. Ja byłem bardzo zdziwiony tym słownym uzasadnieniem. I ostatnia kwestia, którą chciałbym zwrócić zwrócić uwagę, a mianowicie taka, zwróćmy uwagę również na pobudki tych pań, które dopuściły się tego czynu. Te panie nie tworzyły jakiejś przestrzeni, nie wiem, no niech będzie sztuki, prawda, to nie była ekspresja. Te panie zajmują się polityką, głównie zajmują się polityką i ideologią i to na ulicach. W związku z powyższym mamy tutaj do czynienia no, z takim działaniem, delikatnie rzecz ujmując, z niskich pobudek, a na pewno nie pobudek artystycznych, czym próbowano tłumaczyć w części mediów. Ale panowie, trudniejszą sprawą jest wyjaśnienie stanowiska sędzi, bo tym paniom, tym trzem paniom nie sądzę, żeby się dało coś wytłumaczyć, ale jeżeli sędzia w uzasadnieniu wyroku twierdzi, obiektywnie należy uznać, że tęcza będąca symbolem społeczności LGBT wpisana w aureolę Matki Bożej i Dzieciątka Jezus nie narusza sakralnego wizerunku, to jest jej pogląd. I drugi, że Kościół w żaden formalny, jednoznaczny, wiadomy sądowi sposób nie wskazuje na wytyczne, jak można, jak nie wolno przedstawiać wizerunki Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. No to są rzeczy dla mnie, to są rzeczy straszne, bo twierdząc takie rzeczy, no, ta pani się wyłącza z naszego kodu kulturowego. Znaczy, ja tutaj powiem, no, dla mnie to uzasadnienie w sytuacji, kiedy pani sędzia, czy sąd w tym wypadku nie skonfrontował, nie dopuścił pomimo wniosków ze strony pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, opinii biegłych, no nie daje moim zdaniem podstaw do formułowania takich dość radykalnych tez. To znaczy tutaj sąd postawił się zdecydowanie jako ekspert, można powiedzieć, z zakresu teologii, z zakresu ikonografii, symboliki religijnej, a tego to moim zdaniem i wiem, że taki również będzie argument w apelacji, którą będzie składał pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w tej sprawie. No nie może być. Natomiast proszę, panie redaktorze, jeszcze jednej rzeczy nie zapominać. To jest bardzo ciekawe, dlatego że oskarżone w tym procesie, o czym się nie wspomina, one, co jest kuriozalne, nie przyznają się do rozklejania tych nalepek na publicznych toaletach, na śmietnikach, uznając w tym zakresie, że no, rozklejenie tego wizerunku w tych miejscach ma charakter znieważający. One się do tego nie przyznają, podczas gdy nie było innej, żadnej możliwości, aby ktokolwiek inny zrobił to pod osłoną nocy, ponieważ tylko one przygotowały te nalepki, tylko one przecież, jak wynika z materiału dowodowego, rozkleiły go w nocy. Nie ma opcji, żeby zrobił to ktokolwiek inny, natomiast akurat w tym zakresie wskazują, że to tutaj one nie odpowiadają za umieszczenie tych... Wiedzą, że to jest no, punkt zaczepienia bardzo niekorzystny w ich sprawie karnej. Oczywiście, że tak. No bo kwestia aureoli, kwestia tęczowych barw, która moim zdaniem i z tych opinii, które ja widziałem, ma charakter, czy może mieć charakter znieważający, to jest druga kwestia, czyli tego ewidentnego miejsca, w którym umieszczono. No to jest tak jakby obraz świętego umieścić, nie wiem, w publicznym szalecie w celu jakby poniżenia go. No to jest dla mnie wymiar tego jest oczywisty. Natomiast tutaj panie oskarżone nie miały tyle odwagi, żeby już powiedzieć, tak, to my zrobiłyśmy, proszę bardzo, bierzemy wszystko na siebie. Nie, w tym zakresie one mówią, że akurat tego to one nie zrobiły. Tak. Wojciech Biedroń, do tej sprawy, bo chciałbym przejść do następnej. Nie, właściwie to wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Uderzająca jest właśnie ta zbieżność kwestii związanych z panią sędzią, z działalnością publiczną i jeszcze raz podkreślam, polityczną również tych kobiet. Tak jest. Proszę panów, dzisiaj dotarła do mnie informacja z Fundacji Prawo do Życia. Działacze tej fundacji są bardzo aktywni, pokazują fatalne skutki aborcji, wywieszają plakaty. No a tutaj doszło w Gorzowie Wielkopolskim do takiej sytuacji, że wolontariusz Radosław, nie znamy jego nazwiska, zorganizował różaniec w intencji dzieci zagrożonych aborcją za modlitwę o ratunek dla maleńkich Polaków i pokazywanie praw do aborcji. Za to został oskarżony i proszę sobie wyobrazić, otrzymał karę 30 dni ograniczenia wolności poprzez wykonywanie przymusowych prac społecznych. A on tylko się modlił, jak to się mówi, na różańcu. To dzisiejsza sprawa. I przy okazji dowiaduje się, że przeciwko takim właśnie wolontariuszom fundacji toczy się obecnie, cytuję, 67 procesów sądowych jednocześnie. A panowie, jakiś komentarz do tego? No ja nie znam akt tej sprawy i faktów, tak rzeczywiście dla mnie to też nowa informacja. Dziękuję panie doktorze za przekazanie. Na pewno będziemy to jutro pogłębiać, ale to pokazuje pewien trend. Znaczy, no też trzeba się zastanowić, czy to był jakiś prywatny akt oskarżenia, czy to rzeczywiście, czy państwo tutaj działało przy pomocy prokuratury w tej sprawie, ale widzimy bardzo niebezpieczny trend, który sprowadza się do tego, że tak naprawdę gorliwi wyznawcy, katolicy po prostu, zaczynają się również w Polsce, w kraju katolickim, czuć i słusznie jako osoby prześladowane. Jako osoby, którym, powiem to jeszcze inaczej, którym wolno mniej. I to jest dla mnie szokujące. Jeżeli w tym, o czym mówi pan redaktor, uczestniczył aparat państwowy w postaci prokuratury, bo jeszcze raz powtarzam, nie znam szczegółów tej sprawy, no to mamy do czynienia ze skandalem, który absolutnie powinna prokuratura krajowa wyjaśnić i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Jeżeli do takiej sytuacji doszło, no to właśnie zaczyna się w Polsce, chociaż chyba nie od dzisiaj, bo o tym słyszymy już przynajmniej od kilku lat, no już takie jawne prześladowanie no tej przecież licznej i najliczniejszej w Polsce grupy religijnej wyznaniowej. Czyli zdaniem niektórych Polska ma dołączyć do tych państw Zachodu, gdzie walka z aborcją jest zakazana i wszelkie przejawy tej walki ukazywane na zewnątrz zagrożone są karą więzienia. No, najsłynniejszą chyba tutaj taką działaczką pro-life była ta, jest nadal pani Mary Wegner z Kanady. No, Kanada to już jest kraj absolutnie przepełniony, przesiąknięty mentalnością aborcyjną. No przynajmniej władze tego kraju. Dobrze, panowie, teraz jest taka sprawa, która wymaga też komentarza. Otóż wyrok Sądu Najwyższego, niepokojący bardzo, bo obalający de facto ustawę dezubekizacyjną. Sąd uznał, że zmniejszenie emerytur i rent funkcjonariuszy SB może być możliwe tylko w stosunku do tych byłych funkcjonariuszy, którym udowodni się łamanie praw człowieka. W związku z tym, no... Wracamy do stanu sprzed ustawą, a to będzie skutkowało tym, że nastąpi wyrównanie tych świadczeń, które zostały zmniejszone zgodnie z ustawą. No i ewentualne odszkodowania mogą się tutaj pojawiać za utracone świadczenia. Jak to jest, że Sąd Najwyższy stawia się w roli Trybunału Konstytucyjnego, który nie kwestionował wspomnianej ustawy? Może, panie doktorze, odpowie pan na to pytanie, czy jest możliwa odpowiedź na to pytanie? Czy to jest w ogóle zauważalny pewien trend, który mniej więcej od 2016-2017 roku jawi się coraz bardziej jaskrawie, to znaczy trend zwiększonego aktywizmu sędziowskiego. Czy sędziowie, szczególnie ci, którzy w jakimś stopniu są krytyczni co do reformy wymiaru sprawiedliwości, wychodzą z takiego założenia, że poprzez orzeczenia swoich sądów, poprzez orzeczenia sądów, poprzez orzeczenia, które wydają, mogą oni wpłynąć, czy mogą oni wpłynąć na dezorganizację czy wymiaru sprawiedliwości, czy też na podjęcie ponownie dyskusji w różnych kwestiach, niekoniecznie opierając się na przepisach prawa. I to jest jeden z naturalnych przykładów, kiedy orzeczenie Sądu Najwyższego ma wprowadzić taki zamęt. Proszę pamiętać, że to orzeczenie Sądu Najwyższego, jak wiemy z uwagi na ilość postępowań, które się toczą, ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla kwestii tych wszystkich postępowań, które się toczą z udziałem byłych funkcjonariuszy aparatu represji komunistycznej, ale również w stosunku do budżetu Skarbu Państwa, do budżetu państwa. Przecież te wszystkie pieniądze w pewnym czasie będą musiały być zwrócone, a zaręczam pana redaktora i państwa, że w ci funkcjonariusze, którym odebrano emerytury, naprawdę niektórzy, a właściwie znaczna większość doskonale sobie radzi, a podam przykład, nie dalej jak 2 dni temu miałem okazję brać udział w rozprawie autolustracyjnej, gdzie zeznał były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, wcześniej zresztą zomowiec, który na pytanie sądu o to, czym się zajmuje, aktualnie jest przedstawicielem dość dużej firmy medycznej. No, w związku z tym z całą pewnością utrata przez niego uposażenia emerytalnego nie spowodowała jakiejś potężnej krzywdy. Tylko no to są ludzie, którzy doskonale sobie radzą. Jeszcze jest, jeśli pozwolę sobie wtrącić, no jest osoba przede wszystkim sędziego, który był przewodniczącym składu w Sądzie Najwyższym. No jest to sędzia Józef Wigulski. I to warto chyba przypomnieć przy tej okazji, że pan sędzia Józef Wigulski to nikt inny, tylko oficer niegdyś wojskowej bezpieki. Warto zwrócić na to uwagę. Mało tego, to jest człowiek, który zasiadał w składach sędziowskich w stanie wojennym, skazujących ludzi na wieloletnie więzienia za działalność niepodległościową, za działalność patriotyczną, opozycyjną wtedy, kiedy rzeczywiście działalność opozycyjna, ta działalność groziła więzieniem, groziła nawet śmiercią, o czym przecież wszyscy z historii wiemy. I dzisiaj ten człowiek śmie, nie wyłączając, to jest kolejna sprawa, orzekać w ten sposób, doskonale wiedząc, to też bardzo istotne, że w Trybunale Konstytucyjnym sprawa właśnie dotycząca ustawy dezubitacyjnej, no po prostu czeka w kolejce. Ja chciałbym jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, żeby uzmysłowić, że to nie jest tylko sprawa od jakichś sędzia, kiedyś w bezpiece sobie dzisiaj sądzi. Ja Państwu chciałem zwrócić uwagę, że wczesną wiosną ubiegłego roku doszło do takiej próby, moim zdaniem, sędziowskiego puczu i próby wyłączenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od orzekania w kwestii ważności wyborów prezydenckich. Jaki był zamysł pani Gersdorf i jej towarzystwa? No taki, żeby to właśnie Izba reprezentowana przez pana Iwulskiego mogła orzekać 30 lat po upadku komuny o ważności wyborów prezydenckich. Orzekałby były oficer wojskowej bezpieki. To tak, pokazuje, który zresztą przepraszam panie dyrektorze, że panem wyszedłem. Zdaje się, że właśnie słynne orzeczenie z 95 roku, ja dobrze pamiętam, ta uchwała o ważności wyborów prezydenckich, kiedy Aleksander Kwaśniewski przecież wprowadzał w błąd opinię publiczną, twierdząc, że posiada wykształcenie wyższe, tak? Wyższe, ale niepełne. Tam była potężna, już kilku milionów chyba protestów wyborczych. No i wtedy właśnie między innymi pan sędzia Iwulski, jak się zdaje, o ile dobrze pamiętam, chyba nawet sprawozdawca w tej sprawie. Tak, tak. Mhm. Znaczy to pokazuje, że te wszystkie kwestie, z którymi mieliśmy do czynienia 40 lat temu, 35 lat temu, one naprawdę mogą mieć dzisiaj wpływ na kształt naszego kraju, na kwestie ustrojowe, polityczne. To jest chyba dla mnie najbardziej przerażające. Ja uwielbiam ten argument, zwłaszcza w Gazecie Wyborczej czy w TVN24, gdzie się mówi, no ale jak to, jakie to ma znaczenie, że ktoś w latach 80. coś tam robił. Ma olbrzymie znaczenie, jeżeli taka osoba znajdzie się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, jak skończyłaby się procedura uznania wyborów za ważne, gdyby miał o tym decydować pan Iwulski i jego koledzy. Tak. Bo zrobiliby wszystko, żeby te wybory tak naprawdę ukończyć. Dlatego ludzie bardzo często mówią, ile trzeba zmienić, żeby się nic nie zmieniło. Jest takie powiedzenie. Jeszcze jedno pytanie właśnie do pana doktora Bartosza Lewandowskiego, bo takim drugim destruktorem się okazuje Naczelny Sąd Administracyjny, który nakazał stosowanie unijnych zasad RODO także Instytutowi Pamięci Narodowej. Jak ma funkcjonować IPN w tej sytuacji, czy NSA, zapytam się wprost, nie wpisuje się w postulat partii opozycyjnej likwidacji IPN-u? Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, można to rzeczywiście... Pytanie z tezą, to ja wiem, ale... Oczywiście w ten sposób można to odbierać. Jest generalnie szerszy problem, wydaje mi się, który jest obserwowany przez ostatnie lata, a w ostatnim tygodniu już na pewno o tym była dyskusja, mianowicie o kwestię pierwszeństwa prawa europejskiego i tego, czy rzeczywiście te kompetencje Unii Europejskiej, które pierwotnie były przekazywane, zapisane traktatowo, a które teraz są sztucznie, nie oszukujmy się, sztucznie są rozszerzane i coraz więcej tych kompetencji organy Unii Europejskiej sobie zawłaszczają niejako kosztem państw członkowskich. Czy tego rodzaju prawo jest prawem, które może jest nadrzędne nawet nad Konstytucją Rzeczypospolitej. Chciałbym ten temat zostawić na zakończenie, ale teraz odwołam się tutaj do Bronisława Wilcztajna, który napisał, że najlepsze normy prawne nie będą funkcjonowały, jeżeli trafią na opór dominującego środowiska prawniczego. I stawia pytanie, co zatem robić, aby zmienić jego skład, gdyż o moralnej naprawie tego środowiska nie ma co marzyć. Ale przecież wiemy wszyscy, że przyzwoici sędziowie są jednak w Polsce, ale są chyba, takie można odnieść wrażenie, są jednak w mniejszości. A jakie jest panów pogląd? Znaczy, Wojciech Biedroń. Rzeczywiście ja o środowisku sędziowskim piszę od naprawdę wielu lat, jeszcze przed 2015 roku, kiedy ja 20 lat temu z groszami rozpoczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem, to pamiętam taką sytuację, ja go mało nie straciłem już na początku pracy, ponieważ pozwoliłem sobie na komentarz dotyczący wyroku sądowego, a wtedy mój szef stwierdził, że nie wolno komentować wyroków sądowych, nie wolno tych wyroków oceniać. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że sędziowie są bardzo różni, bo to jest jednak mimo wszystko bardzo różnorodne środowisko. Jest inny problem. Zadał pan redaktor pytanie i czy zadał pan również redaktor Wilczej pytanie, co z tym zrobić? No, trzeba inaczej edukować. Młodzi prawnicy, którzy rozpoczynają asesurę, no wcześniej oczywiście na niektórych uczelniach są nasiąkani pewnymi ideami, głównie skrajnie liberalnymi, czy lewicowymi, wręcz równie w kontekście prawa, czy często prawa karnego, no, tak samo, są w taki sposób właśnie wyhodowywani, jak chciałyby tego elity sędziowskie, elity, które kształcą tak naprawdę, czy część profesury, część zaznaczam, to nie wolno generalizować. I może tutaj należałoby się zastanowić, co z tą sprawą zrobić i moim zdaniem ta sprawa mimo wszystko od wielu lat leży, mówiąc kolokwialnie. I następna kwestia, tak, rzeczywiście, mniejszość reprezentowana przez Justicję Temis, te skrajnie upolitycznione stowarzyszenia sędziowskie, jest głośna, ale to nie jest większość. To jest ciągle jednak mniejszość. Większość sędziów chce spokojnie orzekać. Większość sędziów politykę naprawdę zawiesza na wieszaku w sądzie i dopiero ubiera ją, kiedy z tego sądu wychodzi. Tak powinno zresztą wyglądać. I nie jest chyba tak do końca, że to środowisko jest z gruntu złe, przegniłe, zepsute. Jest duża część pewnych elit tak zwanych sędziowskich, która się w polityce bawi, głównie z nudów. Natomiast reszta rzeczywiście patrzy na to z coraz większym. Mam takie wrażenie i takie sygnały do mnie płyną również z przerażeniem, ponieważ coś się zaczyna dziać. To jest chyba najbardziej groźne. Zaczynają być naciski tej mniejszości na większość. Zaczyna się wytykanie sędziów palcami, tych odważniejszych, tych spokojniejszych, tych nie bawiących się w politykę. Patrzmy na te wszystkie odezwy, apele, komunikaty Justicji, która grozi konsekwencjami sędziom Sądu Najwyższego, która grozi Trybunałem Stanu, sędziowie grożą Trybunałem Stanu, grożą prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Do takich sytuacji dochodzi. Do tego oczywiście dołączają media i mamy taką właśnie niebezpieczną mieszankę, która wpływa na to, że tych najgłośniejszych i w moim przekonaniu najbardziej niebezpiecznych widać i słychać najbardziej. Tak. Nie ma ani jednego słowa, pod którym się w tym wypadku tak. Nie podpisałem. Dokładnie takie same zdanie. Panie doktorze, jak zatem może się czuć sędzia, niestety nie pamiętam jego imienia i nazwiska, ten, który wczoraj skazał prawomocnie Józefa Piniora za korupcję na 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Wyrok już w drugiej instancji, już bez prawa odwołania i sądzę, że bez możliwości kasacji, bo chyba żadna instytucja nie wystąpi. Jak zatem ten sędzia może się czuć, który skazuje tak aktywnego byłego działacza Platformy Obywatelskiej na 1,5 roku więzienia? No oczywiście, znaczy na pewno należy stwierdzić, że wykazał się pan sędzia niewątpliwie odwagą. To znaczy zarówno sąd pierwszej i drugiej instancji był w stanie ten materiał dowodowy, który wskazywał jednoznacznie na popełnienie widocznie przez sąd, przez senatora Piniora przestępstwa. Czy będzie, czy za tym pójdzie jakaś próba marginalizacji tego sędziego, czy jakiegoś wytykania palcami, czy się trudno mi powiedzieć. Ja tylko przypomnę, jeżeli chodzi o sprawę pana Piniora, że o ile dobrze pamiętam, w 2016 roku, kiedy był zatrzymywany, a następnie prokuratura krakowska skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie z uwagi na oczywistą obawę matactwa, to jest groźby surowej kary, to sąd rejonowy nie tylko nie zastosował tymczasowego aresztowania, ale o ile dobrze pamiętam, nie zastosował jakichkolwiek środków zapobiegawczych w stosunku do senatora. Zatem ten proces, który się toczył zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, nie był procesem z tego punktu widzenia łatwym, ponieważ wszystkie osoby, które, wobec których sąd nie zastosował tego izolacyjnego środka zapobiegawczego, mogły de facto wpływać na tok postępowania. Ale ja powiem, panie redaktorze, jeszcze jedną rzecz, bo tutaj była mowa o odważnych sędziach, o tych sędziach, których się wytyka palcami. Ja przypomnę postać pana sędziego Dariusza Łubowskiego z Sądu Okręgowego w Warszawie. Osoba pana sędziego, specjalisty od prawa międzynarodowego, rzeczywiście człowiek, który w różnych instytucjach europejskich, światowych spędził bardzo wiele lat, orzeka aktualnie w Wydziale Karnym, zajmuje się sprawami międzynarodowymi. I pan sędzia we wrześniu wydał bardzo słynne orzeczenie, uznając za bezskuteczny w Polsce europejski nakaz aresztowania Królestwa Niderlandów przeciwko dwójce rodziców Dane Hertog, którzy uciekli, zabrali swojego chorego autystycznego syna i uciekli do Polski. Tutaj akurat miałem przyjemność osobiście reprezentować i bronić tych rodziców. I pan sędzia w uzasadnieniu tego orzeczenia, wskazując na rażące, systemowe gwałcenie przez Holandię praw człowieka, wypowiedział się również w kwestii absurdalnego, jego zdaniem, i bezsensownego kwestionowania i zadawania absurdalnych pytań przez organy holenderskie, czy polski wymiar sprawiedliwości jest niezależny, niezawisły, czy sędziowie są niezawiśli, a tym samym czy europejskie nakazy aresztowania, które właśnie są z Polski, są rozpoznane przez holenderskie sądy, mogą być wykonywane, czy nie. Pan sędzia zwrócił bardzo słusznie uwagę, że istnieje w wymiarze sprawiedliwości holenderskim instytucja z bardzo blisko Ministerstwa Sprawiedliwości, która ma zdecydowany wpływ na orzecznictwo tych sądów, a zatem sąd uznał, idąc tym tropem rozumowania, także i holenderski wymiar sprawiedliwości jest niezawisły, w związku z tym bardziej europejskie nakazy aresztowania w tym wypadku nie powinny być realizowane. Mm-hmm. Panowie, proponuję w tej chwili krótką przerwę, bo jest taki utwór Marka Grechuty, Prawo. Trochę ponad 2 minuty i wrócimy do dyskusji. Będę pana doktora potem prosił o krótkie omówienie programu ochrony dobrego imienia Polski. No i jeszcze ten wniosek warto skomentować premiera do Trybunału Konstytucyjnego o to, by w końcu rozstrzygnął, kto jest ważniejszy. Polskie prawo, polska konstytucja, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na początku było słynne 10 przykazań. Z biegiem czasu przybywało ich coraz więcej. Dzisiaj z końcem XX wieku jest to liczba sięgająca już kilkudziesięciu tysięcy. Paragrafy, artykuły, punkty i podpunkty wszystkie nakazują wystrzegać się złych czynów, aby ludzie między sobą żyli wśród spokoju i zmierzali w swym życiu do innych wyczynów. Praca i twórczość sięgająca wyżyn możliwości człowieka, fantazji, pomysłów piękno sztuki, perfekcja współczesnej techniki. Niech będzie kierunkiem człowieczych zamysłów. Wtedy prawo zamknięte w grubej, ciężkiej księdze będzie milczeć milczeniem zachwytu i dumy, pragnąc wierzyć w nadejście wreszcie takiej chwili, że się stanie już zbędne dla ludzkiego bytu. Masz prawo pisać wiersze, komponować pieśni, wymyślać różne cuda, najnowsze techniki, sięgać gwiazd i zasiewać w dal strzeliste lasy lub w zwyczajnej pracy poprawiać swe wyniki. Masz też prawo sięgać do twórczości pokoleń, dostrzegać między tobą a księgami związek. Masz prawo robić wszystko, co dla ludzi dobre, a także jest to twój człowieczy obowiązek. Marek Rychuta, prawo. Ja bym tutaj dodał taką sentencję rzymską, która bardzo mi się podoba. Quid leges sine moribus. Czyli cóż warte prawa bez obyczajów. Bez obyczajów. Najpierw były obyczaje, potem się pojawiło prawo. Najpierw normy obyczajowe, potem prawne. Panowie, przypomnę, dr Bartosz Lewandowski i redaktor Wojciech Biedroń. Panie doktorze, dzisiaj dostałem informację od Ordo Iuris, że ruszacie z dużą akcją program ochrony dobrego imienia Polski. Czyżbyście chcieli zastąpić tutaj Ligę przeciwko zniesławieniom Macieja Świrskiego? Chyba nie, ale pomoc jest poważna. I co to za program? Rzeczywiście tutaj Instytut ogłosił uruchomienie programu procesowego i analitycznego, który ma pomóc w odkłamywaniu informacji na temat Polski i Polaków, w głównej mierze za granicą. Mamy w ostatnich latach bez wątpienia do czynienia z kampanią oszczerstw na temat Polski i Polaków. Powiela się nie tylko kłamstwa historyczne, nie tylko do dnia dzisiejszego media, no, nawet i to są sprzed kilku dni, kilkunastu dni przykłady mediów brytyjskich, mediów włoskich, mediów duńskich, litewskich pobierają informacje o tym, że na przykład polski rząd w czasie II wojny światowej wspierał Hitlera w eksterminacji Żydów. Pojawiają się tego rodzaju kłamstwa, pojawiają się również kłamstwa dotyczące braku poszanowania praw człowieka w naszym kraju, kłamstwa na temat istnienia rzekomych stref wolnych od LGBT. To wszystko powoduje, że autentycznie za granicą, w szczególności w tych krajach zachodnich, istnieje, panuje przekonanie o tym, że na przykład w Polsce są pewne miejsca, są pewne obszary, w których bada się orientację seksualną poszczególnych obywateli i oni nie mogą sobie wchodzić, wjeżdżać na dane terytorium. Za tym idą bardzo określone konsekwencje finansowe, środki, które są odbierane regionom, które są wstrzymywane w Polsce. No, ewidentne kłamstwa, po prostu ewidentne kłamstwa. Tak, w związku z tym uruchomiliśmy program. I zarówno analizy, które będą tworzone, już jest pierwszy raport dotyczący rzeczywistej sytuacji i rzeczywistych odczuć, proszę Państwa, osób o innej orientacji seksualnej w Polsce, który został opracowany na podstawie oficjalnych europejskich badań i statystyk. I też się okazuje z tego raportu, że sytuacja osób o odmiennej orientacji seksualnej w Polsce jest nie tylko lepsza niż w innych krajach, ale jest lepsza niż średnia unijna. I to bazuje nie na podstawie mało przekonujących i metodologicznie dość kiepskich statystyk prezentowanych przez radykalne środowiska lewicowe, tylko z oficjalnych danych Unii Europejskiej. Ja zresztą zachęcam do zapoznania się z tym raportem. On jest zarówno na stronie internetowej, jest w formie wydrukowanej, jak i elektronicznej, także w języku angielskim. Oprócz tego idzie za tym oczywiście działalność procesowa, czyli pierwsze powództwa, które są wytaczane do sądów polskich. No bo znowu się pojawił polski nazistowski obóz w Sobiborze w brytyjskim tabloidzie. No tutaj nie wiadomo, jak to zatrzymać, ale jest pewna nowość. Chodzi o to, że chcecie państwo po prostu domagać się zadośćuczynienia na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 500 000 funtów brytyjskich albo 500 000 euro. No to są już poważne żądania. Tak, ponieważ nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej umożliwiła organizacjom społecznym, w tym również Instytutowi Ordo Iuris, występowanie z powództwem o ochronę dobrego imienia zarówno Polski, jak i Polaków i jednocześnie umożliwiła domaganie się zasądzenia zadośćuczynienia. Zatem ustawodawca słusznie doszedł do przekonania, że to właśnie finansowa dolegliwość ma nauczyć tych, którzy kłamią, ci, którzy zakłamują historię, okłamują na temat udziału Polski w zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej, ale również krzywdzą przez to ofiary, o czym się też zapomina, krzywdzą ofiary zbrodniczego niemieckiego reżimu, dlatego że rozmywają odpowiedzialność prawdziwych spraw. Panie doktorze, jak już wystąpicie przeciwko francuskiemu portalowi France Culture, który napisał o odpowiedzialności Polski za zbrodnie III Rzeszy i zamieścił zdjęcie przedwojennego Gdańska z flagami hitlerowskimi przy Długim Targu, to ja bym proponował nieśmiało, panie doktorze, żebyście się zwrócili do prezydent Gdańska, pani Dulkiewicz, może by się przyłączyła do tego pozwu. No, będziemy być może jakimś wsparciem medialnym mogłaby tutaj na pewno wesprzeć ten... Prezydent Gdańska, no chyba nie jest w stanie zaakceptować czegoś takiego, żeby pokazywano jej miasto z flagami hitlerowskimi, pisząc, że to jest polski Gdańsk w 1939 roku. Tak, no... Pani Dulkiewicz stoi na straży, tylko że to było niemieckie miasto, przepraszam, że to tam... Że to było niemieckie, a nie wolne miasto Gdańsk. Stoi na straży tej teorii, więc myślę, że wesprze tutaj. Tak. Panie doktorze, to będzie o czym mówić. No i chyba zostaje nam jeszcze ostatnia sprawa. Może poproszę Wojciecha Biedronia teraz. Też najświeższa informacja, chyba dzisiejsza. Premier najwyraźniej ma już dość, składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o rozstrzygnięcie kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją, bo takie państwa jak Niemcy, no już od dawna Niemcy stwierdzili, że prawo wewnętrzne jest przed prawem konstytucyjnym. Stwierdził to Trybunał Konstytucyjny Federalny w Karlsruhe. Zrobiła to Francja, Włochy, Dania, Czechy. Natomiast ostatni wyrok z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mówi nam, że to Unia, Bruksela stanowi prawo. A wtórują tym tekstom kłamliwym sędziowie, mówiąc, my jesteśmy sędziami Unii Europejskiej w pierwszej kolejności, a potem sędziami polskimi. Wojciech Biedroń. To, że część sędziów odrzuca polską narodowość, nie jest już dla mnie absolutnie żadnym nowum. I wracamy tutaj w tej sprawie, o której pyta pan redaktor, do początku naszej rozmowy dzisiaj, tuż po 22, kiedy mówiliśmy, że nie ma chyba większego nieszczęścia niż rozszerzanie kompetencji przez sędziów czy przez sądy. Dobrze, ale wróćmy do kolizji. No mamy sytuację rzeczywiście, kiedy rzeczywiście Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się sprawą marginalną, moim zdaniem, w moim przekonaniu niewiele znaczącą już za szło, czyli kwestią odwołania się sędziów od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa. KRS no rzeczywiście nie opiniował przede wszystkim pozytywnie niektórych kandydatów. No tak w sumie błahy pretekst, prawda? Tak. No, ale niczego, i pewnie nie byłoby większego problemu, gdyby nie to, co znalazło się przynajmniej w ustnym uzasadnieniu, a mianowicie w tym ustnym uzasadnieniu znalazła się kwestia dotycząca nadrzędności regulacji unijnych, prawa unijnego nad regulacjami polskimi, w tym, i to najbardziej chyba porażające, tym ustawą zasadniczą, czyli po prostu konstytucją. Na to nie można się zgodzić z prostej przyczyny. Tego typu podejście wprowadziłoby jeszcze większy chaos prawny, jeszcze większe nieszczęście dla polskiego sądownictwa. No i co mógł zrobić premier? No premier słusznie zresztą stwierdził, że trzeba to skierować do Trybunału Konstytucyjnego i niech Trybunał tę kwestię kompetencyjną, tę kwestię kolizyjną rozpatrzy. Natomiast wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że Trybunał Konstytucyjny nie będzie mógł rozpatrzyć tego w inny sposób niż w ten, w który już wielokrotnie rozpatrywał, nawet pod przewodnictwem pana profesora Rzeplińskiego. A mianowicie, że to Polski Trybunał Konstytucyjny jest sądem tak zwanego ostatniego słowa i że nadrzędność Konstytucji Polskiej nad każdym jednym prawem, gdziekolwiek by ono powstawało, jest oczywista. Tak orzeka się i taka jest linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego co najmniej od 2005 roku. Nie I mam nadzieję, że z tym wyrokiem Trybunał nie będzie czekał, prawda? Bo sprawa jest moim zdaniem pilna. Też mam taką nadzieję, szczególnie, że nawet dla studenta pierwszego roku prawa i administracji jakiejkolwiek uczelni jest oczywistym, że najwyższym prawem na terenie Rzeczpospolitej jest właśnie Konstytucja. I w ten sposób Trybunał przypomni niektórym sędziom, że pieniądze otrzymują z budżetu polskiego, państwowego. Miejmy nadzieję, że tak jest. Panie doktorze, słówko na ten temat, króciutko tylko, bo już kończymy rozmowę. No zasadniczo trudno tutaj cokolwiek dodać. Rzeczywiście to rozszerzanie tych kompetencji Unii wbrew zapisom traktatowym jest widoczne. Kwestia sądownictwa na przykład, która była kwestią bez wątpienia zawsze wpisującą się w prerogatywy państw członkowskich, w te kompetencje własne państw, które mogą w ramach swoich konstytucji, w ramach porządków ustawowych decydować o tym, jaki będzie ustrój sądowniczy, ile będzie instancji, jakie będą zorganizowane sądy. No w chwili obecnej w ocenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej już nie do końca jest to kompetencja unijna, że te kwestie, tak, te regulacje już wchodzą w zakres prawa europejskiego. No i to jest końcowy wniosek tutaj naszej rozmowy. Próba federalizacji, wymuszania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musi się spotkać z słuszną reakcją najwyższej instytucji prawnej w Polsce, Trybunału, myślę o Trybunale Konstytucyjnym. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za udział w audycji Klub Trójki. Do rychłego usłyszenia. Dziękuję serdecznie i przypomnę, gościłem doktora Bartosza Lewandowskiego, prawnika, wykładowca akademickiego, dyrektora Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i redaktora Wojciecha Biedronia, piszącego tematy prawne w tygodniku sieci i nie tylko. Bardzo dziękuję, panowie. Dziękuję sobie. Dobranoc. Dziękujemy. Dobranoc. I dobranoc, mówi Wojciech Reszczyński.